Τελείως αλφα. Ποιο πράγμα. Αυτό ρε που είσαι εσύ τώρα και παίζει μελωδική έχουμε και μελωδικό όργανο, νομίζω έχει δέσει τελείως η φάση. Και ίσως μπορούμε να κάνουμε πιο πολλά με τις φωνές. Τώρα. Ωραία, βάζω θυματάκι εγώ. Ποιο είναι μετά, σουητά. Όχι, μετά διάλειμμα. Λέει εκεί πέρα, μαλακά, μάνο. Α. Όλοι είμαστε. Βάζω εγώ το θυματάκι. Να κάνει και κάτι στην αρχή, είπαμε. Πού να παίξει την αρχή. Θα είναι και αρχή δεύτερη μέρα, θα παίξει χθε. Του σάμπι είναι αυτό. γιατί με μπερδεύει το ζωολιακό κομμάτι. Σκορδία.